وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ مالک الملک تو خنزیروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، وہ تو اپنی کون کون سی مخلوق کو رزق دے رہے ہیں. مفسرین کے قول کو اگر لے لیں، 22,000 مخلوق، انسان ایک مخلوق ہے، 22,000 مخلوقات کا رزق کس کے اوپر ہے؟ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے. آج یہی تو اللہ کی ناراضگی کے پہلو ہیں. اللہ فرماتے ہیں رازق میں ہوں، میری ذمہ داری ہے تمہیں رزق دینا. میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں پانچ انگلیوں سے کمایا ہے. ایک مغفر کے ایس ایچ او، اس کی کرسی سے اس کو اٹھا کے خود بیٹھا جائے، راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں میں رزق دینے والا ہوں، روزی میری ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں ہم کمائی کریں گے تمہیں، لے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ارے فکری مسکین، ذرا سوچ، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ بھی تو کھانا کھا کے سوتے ہیں نا، وہ کیسے کماتے ہیں؟ یہ بھول ہے جو تمہیں ہو گئی ہے. اللہ مالک الملک کے خزانوں کا تمہیں اندازہ نہیں، اور اس کے اعمال کا بھی اندازہ نہیں. وہ چاہے تو تھپڑ کھاتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے یوسف کو، ڈبکیاں کھاتے ہوئے یوسف کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، اور چاہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھنے والے کو عید کے دن تختہ دار پہ لٹکا دے، کو ہے پوچھنے والا؟